จงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่กำหนดเอาปัจจุบันเป็นหลักเพราะชีวิตนี้มีอยู่แค่ปัจจุบันเท่านี้แหละอดีตมันก็ล่วงมาแล้วเป็นอะไรก็เป็นมาแล้วจะกลับคืนไปเป็นเหมือนเดิมนั้นไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคำนึงหามันเรื่องอนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงยังไปไม่ถึงอย่าไปคำนึงหามันอย่าไปคาดการล่วงหน้าเมื่อเป็นของไม่แน่นอนฉะนั้นเรามากำหนดลงในปัจจุบันนี้อันนี้มันแน่นอนปัจจุบันนี้ดีหรือชั่วอย่างไรมันก็ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้สุขหรือทุกข์ก็ดีก็อยู่ในปัจจุบันนี้เองความไม่เที่ยงก็ดีก็ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ความเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอะไรก็ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ความเป็นอนัตตาของสังขารนามรูปต่างๆนี่ก็เหมือนกันนะก็เห็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละไม่ใช่จะไปเห็นอดีตอนาคตนู่นไม่ใช่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันให้เราเห็นแจ้งได้อยู่นี่คนทั้งหลายนั่นไม่ค่อยกำหนดเพ่งดูอยู่ในปัจจุบันนี้มักจะเพ่งไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างดังนั้นจึงไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารนี้เพราะว่าทุกข์ทั้งหลายมันปรากฏอยู่ในปัจจุบันอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นน่ะดังนั้นน่ะก็จงพากันตั้งสติควบคุมจิตให้กำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี้เมื่อเรารู้อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นมันก็ปรากฏให้เห็นได้ทุกอย่างนั่นแหละก็เมื่อความไม่เที่ยงมันเกิดมันแปรปรวนไปมันก็มากระทบกับจิตนี้แหละความแปรปรวนของร่างกายนี่จิตนั่นจะหลีกหนีไปไหนก็ไม่ได้เมื่อร่างกายมันแปรปรวนไปอย่างไรมันก็รับรู้ไปทุกวินาทีไปเลยทีนี้เมื่อผู้มีใจตั้งมั่นอยู่แล้วกำหนดรู้เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายอยู่อย่างนี้ก็จึงเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเพราะว่ามาอาศัยอยู่กับของไม่เที่ยงมันน่าเบื่อหน่ายจริงๆถ้าเพ่งพิจารณาให้ละเอียดลงไปแล้วน่าเบื่อหน่ายจริงๆก็มันไม่ปกติอยู่ได้ความรู้สึกอันเนี้ยเดี๋ยวก็ร้อนมากระทบเข้าเดี๋ยวก็หนาวมากระทบเข้าเดี๋ยวความเจ็บความปวดในอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งบังเกิดขึ้นก็มากระทบกับจิตนี้แหละ ไม่ไปที่อื่นแล้วจิตนี่ย่อมรับรู้ทุกอย่างทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วบัดนี้คนเรามันก็มาหลงติดหลงคล้องอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะได้สัมผัสกับความสุขนั่นแหละเมื่อได้สัมผัสกับความสุขแล้วติดอกติดใจพออกพอใจนั่นแหละจะทำให้จิตนี่เพลินอยู่ในโลกนี้ไม่คิดเบื่อคิดได้ท่านเมื่อได้สัมผัสกับความทุกข์มาก็ไม่มีปัญญาที่จะสอนใจให้เบื่อให้ได้มีแต่ร้องให้คร่ำครวญไปมาอยู่อย่างนั้นแหละจะกำหนดรู้เท่าทุกข์ก็กำหนดไม่เป็นเพราะไม่เคยฝึกจิตนี้มาแต่ก่อนเมื่อทุกข์มาถึงเข้าก็มีแต่กระวนกระวายกระเสือกกระสนไปมาอยู่อย่างนั้นซึ่งจะมีความอดกั้นต่อทุกขเวทนานั้นทำไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกมา ดังนั้นการที่ผู้ฝึกนั่งสมาธิภาวนาหัดอดหัดทนต่อความเจ็บความปวดความร้อนความหนาวอะไรหมู่นี้มันเป็นผลดีขอให้เข้าใจผลดีต่อเมื่อเวลาร่างกายสังขารนี่มันวิบัติลงดวงจิตนี่ก็จะได้อดได้ทนไม่กระวนกระวายอดได้ทนได้เพราะเคยอดมาไม่อดยิ่งเป็นทุกข์เตือนตนเข้าไปอย่างนี้ถ้าอดทนไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่ทุกข์หลายเพราะมันมองเห็นว่ามันเป็นธรรมดาของสังขารร่างกายอันนี้นี่เกิดมาแล้วจะให้มันอยู่นิ่งๆไม่ให้มันแปรปรวนไม่ให้มันวันไว้ไปมาไม่ได้ตนหักหลงมาอาศัยมันอยู่แล้วก็ต้องอดทนอดกลั้นไปถ้าผู้ใดไปคิดฆ่าตัวตายมันก็เป็นบาปเป็นกรรมบะนี่ตามสนองไปถึง500ชาตินู่นไม่มีปัญญาที่จะมาอดกั้นทนทานรู้เท่าทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตใจอันนี้แล้วก็กินยาตายไปเสียเข้าใจว่ามันจะไม่เป็นทุกข์ไปเบื้องหน้าตายไปแล้วเห็นจะสบายมันว่านั่นเข้าใจผิดมันไม่สบายแล้วตนทำกรรมอะไรไว้ในโลกนี้ตนก็ไปเสวยผลกรรมนั้นแต่ตนฆ่าตัวเองนี่สิเนี่ยกรรมอันนี้มันก็ไปตามสนองให้เป็นทุกข์ไปมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจติดตามไปเพราะว่าจิตดวงเดียวเนี่ยไปสู่โลกหน้าก็ดีเมื่อปัจจุบันนี่มันหอบเอาความทุกข์โทมนัสครับแค้นใจไว้แล้วเมื่อจิตนี่ละจากร่างอันนี้ไปแล้วมันก็เอาความเศร้าโศกเสียใจอันนี้ติดตามไปด้วยนั่นอย่าไปเข้าใจผิดต้องคิดให้มันถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงห้ามไว้ก็องค์เจ้าก็ไม่ทรงแสดงโทษของการฆ่าตัวตายไว้แล้ว ถ้าว่าฆ่าตัวตายไปแล้วมันไปสบายอย่างนี้โอ้พระองค์เจ้าไม่ห้ามหรอกเห็นว่ามันทุกข์หลายก็เอาสิฆ่าตัวตายไปซะแล้วก็จะได้สบายอย่างนี้นะไม่มีทางฆ่าตัวเองตายมันก็เหมือนกับฆ่าคนอื่นตายนั่นแหละเพราะว่าตนเองก็สัตตวโลกคนหนึ่งแปลว่าปราโนแปลว่าสัตว์มีชีวิตอยู่นี่ปาณสัญญิโตจิตคิดจะฆ่านี่ก็หมายความว่าจิตมันคิดจะฆ่าตัวเองก็เรียกว่าคิดฆ่าสัตว์นั่นเองสัตตวะแปลว่าผู้คล้องอยู่ในโลกนี้นั่นเมื่อจิตดวงนี้มันยังคล้องอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกันกับสัตว์อื่นๆนั่นแหละมันจะแปลกกันอะไรเล่าดังนั้นผู้ใดคิดฆ่าตัวเองตายจึงว่าเท่ากับว่าคิดฆ่าผู้อื่นให้ตายนั่นแหละดังนั้นผู้ใดกำหนดรู้ได้อย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นผลดีต่อผู้นั้นคือผู้นั้นจะได้อดกลั้นทนทานต่อทุกขเวทนาทำความรู้เท่าต่อทุกข์อันนั้นไปเพราะว่าทุกขเวทนานี่เมื่อเราเพ่งดูไม่ท้อไม่ถอยจริงจังเข้าไปแล้วมันทำให้จิตนี่เข้มแข็งเข้ากล้าหาญกล้าเผชิญกับความทุกข์จิตนี้ก็เรียกว่ามันอยู่เหนือทุกข์แล้วมันจึงไม่ได้หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาต่างๆนั้นถ้าจิตนี้อยู่ใต้ทุกข์หรือว่าอ่อนแอแล้วอย่างนี้ทุกข์ก็ครอบงำเอามีแต่ดิ้นรนกวัดแกว่งไปมาอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อทุกข์มันครอบงำเอาดังนั้นบุคคลผู้ที่จะพ้นทุกข์ได้มันต้องมีจัดจิตเข้มแข็งอยู่เหนือทุกข์ไม่หวั่นไหวต่อทุกข์มันจึงพ้นจากทุกข์ไปได้ให้พึงพากันเข้าใจเพราะฉะนั้นทุกขอริยสัจเนี่ยพระศาสดายังได้ทรงตรัสสอนให้กำหนดรู้เท่าเอามันละไม่ได้ในเมื่อขันธ์ 5นี้มันยังมีอยู่ความไม่เที่ยงมันก็ยอมปรากฏอยู่อย่างนี้แหละเมื่อบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนนู่นมันยังไม่หมดเขตมันลงมันก็ต้องเป็นอยู่ไปอย่างนี้แหละถึงคราวมันวิบัติก็วิบัติแปรปรวนไปถึงคราวมันหายเป็นปกติมันก็หายไปแต่เมื่อมันหมดบุญหมดกรรมเขาจริงๆแล้วมันมีแต่เสื่อมไปโดยส่วนเดียวซึ่งจะกลับคืนดีเหมือนเดิมไม่มีแล้วดังนั้นนะถ้าผู้ไม่ประสงค์จะให้ได้รับรู้ความแปรปรวนของขันธ์ 5อยู่อย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็กำหนดรู้เท่ามันอดกลั้นทนทานต่อความกระทบกระทั่งของร่างกายอันนี้ไปในขณะเดียวกันก็กำหนดละความสำคัญว่าขันธ์ 5เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาลงไปไม่ให้มันเกิดความรู้ความเห็นขึ้นว่ารูปกับนามอันนี้ไม่ใช่ของเราเป็นแต่เพียงมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเดี๋ยวก็จากไปอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้ละเหตุแห่งทุกข์ละความเห็นผิดที่ว่ารูปกายอันนี้เป็นตัวเป็นตนเสียให้มันเกิดความรู้เห็นว่ารูปกายอันนี้ไม่ใช่ตัวตนขึ้นมาแทนแล้วก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ ให้มันปรากฏอยู่เรื่อยไปอย่างนี้แหละมันจึงจะพ้นทุกข์ได้หรือว่าเพียรพยายามละความอยากของดวงจิตเนี่ยออกไปเช่นมันอยากให้โรคภัยไข้เจ็บนี่หายอยากให้ร่างกายนี้เที่ยงยั่งยืนอยากให้ทุกขเวทนาต่างๆนี่หายไปอยากให้มีผู้มาช่วยเหลือรักษาให้ตนหายจากโรคภัยไข้เจ็บนี้ความวิตกวิจารในใจอย่างนี้นะก็เรียกว่ามันก็เป็นตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะเมื่อความอยากอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้ววันนี้มันก็เป็นทุกข์แหละคล่ำครวญกันต่างๆนานานี่มันเลยกลายเป็นอุปาทานไปแบบนี้นะดังนั้นในขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นอยู่นั้นก็ห้ามความคิดเหล่านี้ลงเสียอย่าให้มันวิตกไปว่าถึงวิตกไปยังไงมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ประคับประคองชีวิตอันนี้ให้เป็นอยู่ไปนะมันจวนจะหมดจะสิ้นอยู่แล้วแล้วจะไปให้ใครมาช่วยได้ไม่มีใครจะมาช่วยได้เหมือนอย่างต้นไม้อย่างนี้นะเมื่อรากมันผุมันเน่าเต็มที่แล้วมันไม่สามารถที่จะดูดอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้นได้แล้วปรากฏว่ากิ่งก้านสาขาของต้นไม้ต้นนั้นค่อยเหี่ยวแห้งค่อยตายมาตายมาโดยลำดับอย่างนี้แล้วใครจะไปเอาปุ๋ยอันดีๆวิเศษอะไรไปใส่รดน้ำสักเท่าไหร่ไม้ต้นนั้นมันก็ไม่มีทางมันจะงอกงามเจริญไปได้เพราะว่ารากมันเน่ามันผุไปมากแล้วมันไม่มีกำลังที่จะดูดเอาอาหารเหล่านั้นไปเลี้ยงลำต้นของตนได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละอัตภาพร่างกายนี่เมื่อบุญกุศลที่ตนได้สร้างมานั้นมันล่อยหลอลงไปแล้วธาตุทั้งสี่อันนี้ก็ไม่ปองดองสามัคคีกันวิบัติแปรปวนไปบางทีธาตุไฟมันอ่อนลงอย่างนี้นะมันก็ทำให้ไม่อยากเข้าแล้วถ้าธาตุไฟมันอ่อนลงไปแล้วบางทีธาตุลมมันผัดอ่อนลงไปทำให้อ่อนเพลียไม่มีกำลังวังชาหมู่เนี่ยบางทีทำให้ธาตุน้ำมันมากเกินไปถ้าธาตุน้ำมากเกินไปแล้วก็ทำให้เกิดทุกข์เกิดบวมขึ้นตามร่างกายอันนี้หรือทำให้ท้องเดินท้องร่วงอะไรหมดเนี่ยเมื่อธาตุเหล่านี้มันอ่อนแอลงไปแล้วมันก็ไม่มีความคิดที่จะอยากอาหารเลยมันไม่ต้องการแล้ววันนี้ธาตุอันนี้มันไม่ต้องการรับอาหารย่อยอาหารแล้วธาตุไฟมันก็ไม่พอที่จะย่อยอาหารได้ดังนั้นมันถึงไม่อยากข้าวไม่อยากน้ำอะไรเลยนี่แหละคนเราเนอะเมื่อเวลาบุญเก่ามันใกล้จะหมดลงไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นต้องเรียนรู้ไว้ต้องภาวนาพิจารณาให้รู้ชัดในใจไว้เมื่อถึงคราวนั้นมาแล้วมันจะไม่ได้เสียใจเศร้าโศกเราจะไม่ได้สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะมันเห็นแจ้งแล้วว่ามันไม่มีคนตายมันมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นแหละ มันหมดเหตุปัจจัยอุปถัมภ์บำรุงไว้แล้วมันก็จะแตกสลายออกจากกันเท่านั้นเองนะมันไม่มีคนไม่มีสัตว์อยู่ในนี้เลยก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แหละเมื่อเวลาปกติดีอยู่นี่เราก็พิจารณากำหนดรู้ล่วงหน้าไว้อย่างว่านั่นเองก็พอถึงเวลานั้นมาก็สอนใจตัวเองให้ได้อย่างนี้เมื่อปัญญามันสอนใจใจเห็นแจ้งทำปัญญาแล้วมันก็สิ้นสงสัยแล้วอ๋อบุญที่เราทำมาแต่ก่อนมันหมดลงแล้ววะนี่เอาแล้วก็ปลงลงแล้ววะนี่ไม่สำคัญว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็ปลงลงไปนั่นเนี่ยไม่เสียใจไม่ดีใจทำจิตให้เป็นอุเบกขาต่อนามต่อรูปอันนี้ลงไปนี่การที่บุคคลจะพ้นจากรูปจากนามอันนี้ไปได้มันก็ต้องมาปรับปรุงใจนี้ให้เป็นกลางวางใจนี้ให้เป็นหนึ่งลงไปแล้วปรับปรุงแต่เวลาที่มันยังไม่แตกไม่ดับเนี่ยมันยังไม่สำรุดมากนี่อย่างเช่นเรานั่งสมาธิภาวนากันอยู่ทุกวันทุกคืนมาอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าเราปรับปรุงใจให้มันถูกต้องวางใจให้มันถูกหมายความว่าอย่างนั้นเลยวางใจหัดปรุงหัดวางใจให้เป็นกลางอยู่เรื่อยไปเป็นกลางพร้อมด้วยญาณความรู้นะรู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงแล้วจึงวางใจเป็นกลางลงไปหมายความว่าอย่างนั้นไม่ใช่เป็นกลางโดยที่ไม่รู้แจ้งนั่นแหละการที่บุคคลจะมาทำใจได้อย่างว่านี่มันก็ต้องผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับทีเดียวมันต้องฝ่าฟันอุปสรรคหรือฝ่าฟันสิ่งกีดขวางของจิตใจนี่โดยลำดับมาก็อะไรแล้วกีดขวางก็กิเลสบาปธรรมนั่นแหละดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติเป็นขั้นขั้นมาข้อปฏิบัติในขั้นนี้สำหรับระงับกิเลสในขั้นนี้อย่างนี้นะ ข้อปฏิบัติในขั้นนี้สำหรับระงับกิเลสอย่างกลางข้อปฏิบัติในขั้นนี้ได้แก่ปัญญาอ้าวเป็นคุณธรรมสำหรับระงับกิเลสอย่างละเอียด พระองค์เจ้าทรงแสดงข้อปฏิบัติว่าอย่างนี้นะมันพอเหมาะพอดีกับกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กันหมายความว่าธรรมะเหล่านี้นะมันเหมาะเจาะพอดีที่จะระงับกิเลสในใจอันนี้ออกได้แต่คนบางคนทำความเพียรลงไปอยากจะให้กิเลสตัณหานี่มันหมดไปโดยเร็วขมักขม้นไปอย่างเต็มที่หรือว่าเกินขอบเขตไปเมื่อกิเลสนี่มันยังระงับไปไม่ได้ดังใจหวังก็ท้อใจนึกว่าตนนี่ไม่มีวาสนาที่จะเอาชนะกิเลสได้แล้วในชาตินี้ก็ถอยหลังไปเสียเลยไม่ทำความเพียรสืบต่อผู้นั้นนับว่าเป็นผู้เข้าใจผิดทางมัชฌิมาปฏิปทาไปก็พระองค์ทรงสอนให้ดำเนินทางสายกลางตนไม่ทำตามอย่างนั้นแล้วมันจะไปหลุดพ้นไปได้อย่างไรอ่ะนั่นเนี่ย ต้องเข้าใจทำอะไรก็ต้องให้พอประมาณให้พอดีพอดีอย่างนี้มันจึงเป็นทางสายกลางได้ทำความเพียรอย่างนี้ก็พระศาสดาทรงแนะให้เปลี่ยนอิริยาบถทั้งสี่ให้สม่ำเสมอกันนี่ก็เพื่อพยายามประคับประคองร่างกายอันนี้ไว้เพื่อจะได้ทำความเพียรสืบต่อไปจะได้ทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งต่อไปเพราะว่าบุญกุศลหรือคุณธรรมอันจะทำใจให้เป็นกลางนี่เนี่ยมันจะเกิดจากความสงบใจดังนั้นน่ะการทำใจให้สงบหรือภาคเพียรทำใจสงบนี่ไม่ใช่แต่อิริยาบถนั่งอย่างเดียวยืนก็ทำได้เดินจงกรมก็ทำให้ใจสงบได้นอนอยู่ก็ทำใจสงบได้ถ้าผู้ที่เข้าใจนะผู้ฉลาดหรือผู้อบรมสติสัมปชัญญะให้แก่กล้าขึ้นในตนแล้วย่อมทำได้ไม่ใช่ว่าจะไปเอาแต่มานะเข้าใส่อย่างเดียวเท่านั้นนั้นไม่ได้เราต้องอาศัยอุบายแยบคายในใจนั่นแหละต้องเดินพอประมาณยืนพอประมาณนั่งพอประมาณนอนพอประมาณอย่างนี้นี่มันจึงค่อยเป็นไปได้แล้วข้อสำคัญก็มีสติสัมปชัญญะตามรักษาจิตที่เราทำให้มันสงบลงไปมาแล้วนั่นนะพยายามตามรักษาความสงบอันนั้นให้มันติดต่อกันไปก็หมายความว่าพยายามรักษาจิตนี่อย่าให้มันเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาในเวลาตาได้เห็นรูปเป็นต้นอย่างนี้นะนี่เรียกว่ารักษาสมาธิไว้ได้ถ้าว่าไปเผลอสติไปปล่อยใจให้หลงยินดีหลงยินร้ายต่ออารมณ์ต่างๆที่กระทบกระทั่งมาบ่อยๆอย่างนี้สมาธิมันก็ถอนจิตจะตั้งเป็นกลางอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยกลัวว่าจะทำจิตให้เป็นกลางได้มันต้องสำรวมในศีลสำรวมในอินทรีย์เลื่อยมาโดยลำดับสำรวมในศีลก็ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นแหละพูดง่ายๆว่าไม่สร้างบาปให้เกิดมีขึ้นในตนนั่นแหละถ้าไปสร้างบาปขึ้นในตนละบาปนั่นสิมันมารบกวนจิตนี้ให้เป็นกลางอยู่ไม่ได้เลยสายของบาปมันก็มารบกวนจิตให้คิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่ล่ำไปอย่างนั้นนะนั่นแหละสายของบุญกุศลนี่มันก็มีแต่มาอบรมจิตนี้ให้คิดแต่บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเรื่อยไปทำอย่างไรจะเกิดเป็นประโยชน์ดีต่อตนเองและต่อผู้อื่นนะมันก็จะต้องพยายามทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเรื่อยไปอย่างนี้เรียกว่ารักษาสมาธิไว้ได้เมื่อรักษาสมาธิไว้ได้ก็รักษาปัญญาไว้ได้เพราะปัญญาก็เกิดจากสมาธินั่นเองดังแสดงมา